باب ہشتم اسلام اور ثقافت. چھٹی فصل میں ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کے پہلے رکن کا پہلا جز یہ ہے کہ بندگی مطلق صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. لا الہ الا اللہ میں اسی مفہوم اور مقتضا کی شہادت ادا کی جاتی ہے. اس رکن کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس بندگی کی تفصیل اور صحیح کیفیت جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے. محمد رسول اللہ کی شہادت میں اسی امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. اللہ کی بندگی مطلق کی عملی صورت یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات کو اعتقاداً عملاً اور قانوناً معبود تسلیم کیا جائے. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدائی کا منصب حاصل ہے، اور نہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ خدا کے سوا کسی مخلوق کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے یا کسی کو حاکمیت کا مقام دیا جا سکتا ہے. گزشتہ صفحات میں ہم یہ بات بھی واضح کر آئے ہیں کہ عبودیت، عقیدہ اور عبادات کا صحیح مفہوم و مدعا کیا ہے. زیر بحث فصل میں ہم یہ بتائیں گے کہ حاکمیت، سوورینٹی کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس مفہوم کا ثقافت کے ساتھ کیا تعلق ہے. شریعت الہی کا دائرہ کار. اسلامی نظریے کی روح سے اللہ کی حاکمیت کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ قانونی احکام صرف اللہ سے اخذ کیے جائیں اور پھر انہی احکام کی طرف فیصلوں کے لیے رجوع کیا جائے اور انہی کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اسلام میں خود شریعت کا مفہوم بھی محض قانونی احکام کے دائرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ حکمرانی کے اصولی ضوابط، اس کے نظام اور اس کی مختلف تشکیلات تک بھی محدود نہیں ہے. شریعت کا یہ محدود اور تنگ تصور اسلامی شریعت اور اسلامی نظریے کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا. اسلام جس چیز کو شریعت الہی کہتا ہے وہ اس پوری اسکیم پر حاوی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے وضع فرمائی ہے. فکر و نظر کے ضابطے بھی اس میں شامل ہیں، اور اصول حکمرانی بھی، اصول اخلاق و تمدن بھی اس دائرے میں آئے ہیں، اور قوانین معاملات اور ضوابط علم و فن بھی شریعت الہی انسانی فکر و نظر کے ہر زاویے کا احاطہ کرتی ہے. ذات الہی کے بارے میں انسان کا تصور ہو یا کائنات کے بارے میں اس کا نقطہ نظر، مادی دنیا ہو جو انسان کے ادراک اور مشاہدے کی زد میں ہے، یا ماورا الطبیعت حقائق جو انسانی حواس و ادراک کی گرفت سے باہر ہیں، زندگی کا تکوینی دائرہ ہو یا تشریعی، انسان کی حقیقت و ماہیت کا سوال ہو یا اس کائنات میں خود انسان کی حیثیت کی بحث، شریعت اسلامی انسانی زندگی کے ان تمام گوشوں سے بحث کرتی ہے. اسی طرح زندگی کے عملی شعبوں، مثلا سیاست و معاشرت اور اقتصاد و عدالت اور ان کے اساسی اصول و قواعد سے بھی شریعت اسلامی صرف نظر نہیں کرتی، بلکہ چاہتی ہے کہ ان کے اندر بھی خدا واحد کی عبودیت کاملہ کا سکہ رواں ہو. اس کے ساتھ ہی وہ اپنی عملداری ان قانونی احکام پر بھی قائم کرنا چاہتی ہے جو ان عملی شعبہ حیات کی تنظیم کرتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جسے بالعموم آج کل شریعت کا نام دیا جاتا ہے. حالانکہ شریعت کا یہ تنگ اور محدود مفہوم اس وسیع تر مفہوم کو ہرگز ادا نہیں کرتا جو اسلام میں اختیار کیا گیا ہے. اخلاق اور معاملات کے ضابطوں میں یہ شریعت کار فرما ہوتی ہے، اور ان اقدار اور پیمانوں کے ذریعے اس شریعت کا اظہار ہوتا ہے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور جو اجتماعی زندگی میں اشخاص اور اشیاء اور اعمال کا وزن اور قیمت طے کرتے ہیں. علی ہذا القیاس یہ شریعت علم و فن کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہوتی ہے، اور تمام فکری کاوشوں اور فنی سرگرمیوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے. ان میں بھی ہم اسی طرح اللہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں جس طرح جدید اور محدود مفہوم کے قانونی احکام میں ہم ہدایت الہی کے حاجت مند ہیں. چنانچہ جہاں تک حکومت اور قانون کے باب میں حاکمیت الہی کو تسلیم کرنے کا سوال ہے وہ ہماری گزشتہ بحثوں سے واضح ہو چکی ہوگی. اسی طرح اخلاق و معاملات اور معاشرے کی اقدار اور رد و قبول کے پیمانوں کے اندر حاکمیت الہی کے نفاذ کی ضرورت بھی کسی نہ کسی حد تک امید ہے واضح ہو چکی ہوگی. اس لیے معاشرے کے اندر جو قدریں پائی جاتی ہیں، رد و قبول کے جو پیمانے رائج ہوتے ہیں، اخلاق اور معاملات کے جو ضابطے جاری و ساری ہوتے ہیں، وہ بلا واسطہ ان تصورات سے ماخوذ ہوتے ہیں جو اس معاشرے پر غالب ہوتے ہیں. ان کے سوتے بھی اسی سرچشمے سے پھوٹتے ہیں جہاں سے ان تصورات کی تہ میں کار فرما عقیدہ ماخوذ ہوتا ہے. لیکن جو بات عام لوگوں کے لیے تو کجا، خود اسلامی لٹریچر کے قارئین کرام کے لیے بھی باعث حیرت و استعجاب ہوگی، وہ یہ ہے کہ فکری اور فنی میدانوں میں بھی اسلامی تصور اور ربانی ماخذ اور منبع ہی کو لازماً ہمارا مرجع اور رہنما ہونا چاہیے. فن آرٹ کے موضوع پر ایک مستقل کتاب منصہ ظہور پر آ چکی ہے، جس میں اس موضوع پر اس نقطہ نظر سے کلام کیا گیا ہے کہ تمام فنی کاوشیں در حقیقت انسان کے تصورات اور اس کے وجدان و انفعال کی تعبیر ہیں، اور انسان کے وجدان میں ہستی اور زندگی کی جو اور جیسی کچھ تصویر پائی جاتی ہے وہ اس کی عکاسی کرتی ہیں. یہ تمام ایسے امور ہیں جنہیں اسلامی تصور نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ ایک مومن و مسلم کے وجدان میں ان کی تخلیق بھی کرتا ہے. کیونکہ اسلامی تصور کائنات، انسان کی ذات اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہوتا ہے، اور ان تمام پہلوؤں کا ان کے خالق سے جو تعلق ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. اس کا خصوصی موضوع ہے انسان کی حقیقت اور اس کا کائنات کے اندر اس کی حیثیت، اس کا مقصد وجود، اس کا فرض منصبی اور اس کی زندگی کی اقدار حقیقی. یہ سب اسلامی تصور کے ضروری اجزاء ہیں، کیونکہ اسلامی تصور محض ایک فکری اور تجریدی ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ، فعال، اثر انگیز اور محرک حقیقت کا نام ہے جو ان تمام جذبات و تاثرات پر تصرف کرتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. الغرض فکر و فن کا مسئلہ اور فکر و فن کو اسلامی تصور اور ربانی منبع سے وابستہ کرنے کی بحث، تاکہ اس پہلو میں بھی اللہ کی بندگی کامل کا اظہار ہو، ہم سے مفصل گفتگو کا تقاضا کرتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا ہے، عہد حاضر کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بلکہ خود ان مسلمانوں کے لیے بھی جو اللہ کی حاکمیت اور قانون سازی کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بحث نرالی اور اچھوتی بحث ہوگی. وہ علوم جن میں انسان وحی الہی کا پابند نہیں ہے، البتہ مسلمان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ علوم میں مجردہ کو مسلمان اور غیر مسلم سبھی سے حاصل کر سکتا ہے، مثلا کیمیا، کیمسٹری، طبیعیات، فزکس، حیاتیات، بایولوجی، فلکیات، ایسٹرانومی، طب، میڈیسن، صنعت، انڈسٹری، زراعت، ایگریکلچر، نظم و نسق، ایڈمنسٹریشن، صرف فنی پہلو کی حد تک، ٹیکنالوجی، فنون حرب فنی پہلو سے، اور انہی جیسے دوسرے اور علوم فنون. اگرچہ اصل الاصول یہ ہے کہ مسلم معاشرہ جب وجود پذیر ہو جائے تو وہ خود کوشش کرے کہ ان تمام میدانوں کے اندر یہ صلاحیتیں بافراد پیدا کرے، اس لیے کہ یہ تمام علوم و فنون فرض کفایا ہیں. ان کے اندر کچھ لوگوں کا خصوصی مہارت اور قابلیت پیدا کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ صلاحیتیں پیدا نہ کی جائیں گی اور ایسی فضا بھی مہیا نہ کی جائے گی جس میں یہ صلاحیتیں اجاگر ہوں، پروان چڑھیں، روبائے عمل ہوں اور مفید نتائج پیدا کریں، تو پورا معاشرہ بحثیت مجموعی گناہگار ہوگا. لیکن جب تک یہ سب کچھ میسر نہ آئے، مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ یہ علوم و فنون اور ان کی عملی تشریحات مسلم اور غیر مسلم سبھی سے حاصل کر سکتا ہے، اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کی کاوشوں اور تجربوں سے استفادہ کر سکتا ہے، اور مسلم اور غیر مسلم کو بلا تفریق یہ خدمات سونپ سکتا ہے. یہ ان امور میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو، ان کا تعلق ان امور سے نہیں ہے جو حیات و کائنات کے بارے میں مسلمان کے تصور سے تعلق رکھتے ہیں، یا انسان اور انسان کے مقصد تخلیق اور انسان کی ذمہ داری کی حقیقت اور ارد گرد کی کائنات سے انسان کے تعلقات کی نوعیت اور خالق ہستی کے ساتھ اس کے تعلق سے بحث کرتے ہیں۔ ان کا تعلق ان اصول و ضوابط اور قوانین و شرائع سے بھی نہیں ہے جو فرد اور جماعت کی زندگی کی تنظیم کرتے ہیں۔ اخلاق و آداب اور رسوم و روایات اور ان اقدار و معیارات سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے جنہیں معاشرے میں سیادت حاصل ہوتی ہے اور جو معاشرے میں اپنے نقش و نگار ابھارتے ہیں۔ لہٰذا ان علوم کے حصول میں مسلمانوں کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس کے عقیدے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی یا وہ جاہلیت کی طرف پلٹ جائے گا۔ لیکن جہاں تک انسانی جدوجہد کی توجیہ کا تعلق ہے، خواہ وہ جدوجہد انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی صورت میں، اور اس جدوجہد کا تعلق براہ راست انسان کی ذات اور انسانی تاریخ کے نظریات سے ہے، اسی طرح جہاں تک کائنات کے آغاز، زندگی کی ابتدا اور خود انسان کی ابتدا کی تعبیر و توجیہ کا تعلق ہے، تو چونکہ ان سب امور کا تعلق ماورا الطبیعت میٹافزکس سے ہے اور کیمسٹری، فزکس، فلکیات اور طب وغیرہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کی وہی حیثیت ہے جو انسان کی زندگی اور انسانی تگ و دو کو منظم کرنے والے اصول و ضوابط اور قوانین و شرائع کی ہے۔ ان کے رشتے بلا واسطہ عقیدہ و تصور سے ملتے ہیں، لہذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان امور کو مسلمان کے سوا کسی اور سے حاصل کرے، بلکہ یہ اسے صرف اسی مسلمان سے حاصل کرنے چاہیے جس کے دین و تقویٰ پر اسے کامل بھروسہ ہو اور اسے پختہ یقین ہو کہ وہ ان امور میں صرف اللہ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اصل غرض یہ ہے کہ مسلمان کے احساس و شعور میں یہ حقیقت پوری طرح جاگزی ہو جائے کہ ان تمام امور کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جان لے کہ ان امور میں وحی الہی سے روشنی اخذ کرنا اللہ کی بندگی کا لازمی تقاضا یا اس کی شہادت کا ناگزیر نتیجہ ہے، جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں البتہ کوئی قباحت نہیں کہ ایک مسلمان ان امور میں جاہلی تحقیقات اور کاوشوں کے تمام نتائج و آثار کھنگال ڈالے، لیکن اس نقطۂ نظر سے نہیں کہ وہ ان امور کے بارے میں ان سے اپنے لیے تصور و ادراک کا مواد حاصل کرے، بلکہ صرف یہ جاننے کے لیے کہ جاہلیت نے کیا کیا انحراف کی راہیں اختیار کی ہیں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان انسانی گمراہیوں کو ختم کیوں کر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح انسانی کجرویوں کو راست روی میں تبدیل کر کے انسان کو اسلامی تصور حیات اور اسلامی عقیدے کے تحت صحیح اصولوں سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ انسانی علوم پر جاہلیت کے اثرات، فلسفہ، تاریخ انسانی کی تعبیر، علم النفس باستثناء ان مشاہدات اور اختلافی آراء کے جو تعبیر و توجیہ سے بحث نہیں کرتی، اخلاقیات، مذہبیات اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ، سماجی اور عمرانی علوم، مشاہدات، اعداد و شمار اور براہ راست حاصل کردہ معلومات کو چھوڑ کر صرف ان نتائج کی حد تک جو ان معلومات اور مشاہدات سے کشید کیے گئے ہیں، اور وہ اساسی نظریات جو ان کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان تمام علوم کا مجموعی رخ اور نصب العین قدیم اور جدید ہر دور میں اپنے جاہلی عقائد اور خرافات سے براہ راست متاثر رہا ہے، بلکہ جاہلی معتقدات اور خرافات پر ہی ان کی عمارت تعمیر ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم میں سے بیشتر علوم اپنے بنیادی اصول میں مذہب سے متصادم ہیں اور مذہب کے تصور سے بالعموم اور اسلامی تصور سے بالخصوص کھلی یا چھپی عداوت رکھتے ہیں۔ انسانی فکر و علم کے یہ گوشے اس اہمیت کے حامل نہیں ہیں جو کیمسٹری، فزکس، فلکیات، حیاتیات اور طب وغیرہ کو حاصل ہے، بشرطیہ یہ کہ بآخر الذکر علوم صرف عملی تجربات اور عملی نتائج کی حد تک رہیں، اور اس حد کو پھاند کر فلسفیانہ تاویلات و توجیہات اور کسی صورت میں ہوں تک تجاوز نہ کریں، جیسا کہ مثلا ڈارونزم نے حیاتیات میں مشاہدات کے اسبات و ترتیب کا کام سر انجام دیتے اپنی جائز حدود پھلانگ کر بلا کسی دلیل و حجت کے بلکہ بلا کسی ضرورت کے محض جذبات سے مغلوب ہو کر یہ نظریہ بھی پیش کر دیا کہ زندگی کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے لیے طبعی دنیا سے بالاتر کسی قوت کا وجود فرض کرنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس ان معاملات کے بارے میں اپنے پروردگار کی طرف سے ضروری اور اٹل معلومات پہنچ چکی ہیں، اور وہ اس درجہ اعلیٰ و عرفا ہیں کہ ان کے مقابلے میں انسانی معلومات اور کاوش نہایت مضحکہ خیز اور ہیچ معلوم ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود انسان اس دائرے میں دخل اندازی کا مرتکب ہوتا ہے جس کا تعلق براہ راست عقیدہ اور بندگی رب سے ہے۔ ثقافت اور سہونیت، یہ بات کہ ثقافت ایک انسانی میراث ہے، یہ کسی مخصوص وطن سے مقید نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مخصوص قومیت ہے اور نہ اس کا کسی معین مذہب سے رشتہ ہے۔ یہ بیان سائنسی اور فنی علوم اور ان کی علمی تشریح کی حد تک تو صحیح ہے، بشرط یہ کہ ہم ان علوم کے دائرہ کار کو پھاند کر اس حد تک تجاوز نہ کر جائیں کہ ان علوم کے نتائج کی فلسفیانہ تعبیر میٹا فزیکل انٹرپریٹیشنز کرنے لگیں، اور انسان اور انسان کی تگ و دو اور انسانی تاریخ کی فلسفیانہ تعویل میں پڑ جائیں، اور فن و ادب اور وجدانی تعبیر کے مظاہر تک کی فلسفیانہ توجیہ کر ڈالیں۔ لیکن ثقافت کے بارے میں یہ نظریہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے دراصل عالمی یہودیت کی مختلف چالوں میں سے ایک چال ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام حدود و قیود کو جن میں سر فہرست عقیدہ و مذہب کی حدود و قیود ہیں پامال کر دیا جائے، تاکہ یہودیت کا زہر تمام دنیا کے جسم میں جب وہ بحث خمار آلود اور نیم جاں ہو چکی ہو با آسانی سرایت کر جائے، اور پھر یہودیوں کو دنیا کے اندر اپنی شیطانی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی پوری آزادی حاصل ہو۔ ان سرگرمیوں میں سر فہرست سودی کاروبار ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانیت کے خون و پسینے کا حاصل ان یہودی اداروں کے قبضے میں چلا جائے جو سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ان تمام سائنسی اور فنی علوم اور ان کے عملی تجربات کے پس منظر میں دو قسم کی ثقافتیں کار فرما ہیں، ایک اسلامی ثقافت جو اسلام کے نظریہ حیات پر قائم ہے، اور دوسری جاہلی ثقافت جو بظاہر مختلف النوع مناہج پر قائم ہے مگر در حقیقت ان سب کی اساس و بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ ہے فکر انسانی کو الہ کا مقام دینے کا داعیہ اور ادعا، تاکہ اس کی صحت و عدم صحت کو پرکھنے کے لیے اللہ کو مرجع نہ قرار دیا جائے۔ اسلامی ثقافت انسان کی تمام فکری اور عملی سرگرمیوں کو محیط ہے، اور اس کا دامن ایسے اصول و قواعد اور مناہج و خصائص سے مالا مال ہے جو نہ صرف ان سرگرمیوں کی مزید نشوونما کی ضمانت دیتے ہیں بلکہ انہیں حیات ابدی اور حسن بھی عطا کرتے ہیں۔ علم اور ذریعہ علم میں انفصال درست نہیں ہے، یہ نظریہ کہ علم الگ چیز ہے اور ذریعہ علم الگ، اسلام اس نظریے کو ان علوم کے بارے میں تسلیم نہیں کرتا جن کا تعلق عقیدے کی ان تفصیلات سے ہے جو ہستی و زندگی، اخلاق و اقدار، عادات و رسوم اور انسانی نفس اور انسانی جدوجہد سے متعلق گوشوں کے بارے میں انسان کے نقطہ نظر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بلا شبہ اسلام اس حد تک تو رواداری برتتا ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو یا ناخدا ترس مسلمان کو کیمسٹری، فزکس، فلکیات، طب سنت تو زراعت، ایڈمنسٹریشن اور ایسے ہی دوسرے فنون میں اپنا ماخذ علم بنائے، اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ کوئی ایسا خدا پرست مسلمان نہ مل رہا ہو جو ان فنون کی تعلیم دے سکے۔ بائنا یہی صورت آج ان لوگوں کو درپیش ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین سے اور اپنے طریقے حیات سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام کے اس تصور کو فراموش کر چکے ہیں جو اس نے خلافت الہی کے مقتضیات کو سر انجام دینے اور ان علوم و تجربات اور مختلف نو صلاحیتوں کے بارے میں پیش کیا ہے۔ جو امور خلافت کو منشائے الہی کے تحت سر انجام دینے کے لیے ناگزیر ہیں۔ بہرحال علوم مجردہ کی حد تک تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اپنا ذریعہ بنا لے، مگر وہ اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقیدے کے اصول، اپنے تصور حیات کی اساسات، قرآن کی تفسیر، حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، تاریخ کا فلسفہ، حرکت کی فلسفیانہ تعبیر، اپنے معاشرے کی عادات و اطوار، اپنی حکومت کا نظام، اپنی سیاست کا ڈھنگ، اپنے ادب و فن کے محرکات بھی غیر اسلامی ماخذ سے حاصل کرے، یا کسی ایسے مسلمان کو ان کا ذریعہ بنائے جن کا دین ناقابل اعتماد ہو اور جو تقوی اور خدا خوفی سے عاری ہو۔ یہ بات آپ سے وہ شخص کر رہا ہے جس نے پورے 40 سال کتب بینی میں گزارے ہیں، اور اس پورے عرصے میں اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسانی علم و تحقیق نے مختلف گوشوں میں جو نتائج مہیا کیے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے۔ علم و تحقیق کے کچھ شعبے وہ تھے جن میں وہ تخصص اسپیشلائز کر رہا تھا، اور کچھ گوشوں میں اس نے طبعی میلان اور فطری رغبت کے تحت خاک چھانی۔ اس سرمایہ علم و آگہی کے انبار کو لے کر جب اس نے اپنے اصل عقیدے اور تصور کے سرچشموں کی طرف رجوع کیا اور ان کا مطالعہ کیا، تو اسے معلوم ہوا کہ جو کچھ اس نے آج تک پڑھا ہے وہ ان اتھا گہرا خزانوں کے مقابلے میں نہایت حقیر اور ہیج مرز ہے، بلکہ اسے حقیر اور ہیج مرز ہونا ہی چاہیے۔ وہ اس بات پر نادم نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 40 سال کن چیزوں میں گزارے، کیونکہ اس مدت میں اس نے جاہلیت کے پوست کندہ حالات معلوم کر لیے ہیں، اس نے جاہلیت کی گمراہیوں کو بچشم سر دیکھ لیا ہے، جاہلیت کی بے مائیگی کا مشاہدہ کیا ہے، جاہلیت کی پستی کا اندازہ کیا، اور اس کے کھوکھلے ہنگاموں اور مصنوعی ہنگامہ ہاؤ ہو کو دیکھا ہے، اس کے غرور و استکبار اور دعووں کو خوب پرکھا ہے، اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان علم کے ان دونوں متضاد ذریعوں، ذریعہ الہی اور ذریعہ جاہلیت سے بیک وقت مستفید نہیں ہو سکتا۔ بائیں ہمہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، کیونکہ معاملہ اس سے کہیں بالا ہے کہ اس میں کسی شخص کی ذاتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ میزان الہی میں اس معاملے کا جو وزن ہے، اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کی رائے پر اعتماد یا عدم اعتماد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور اسی فرمان کو ہم اس معاملے میں حکم ٹھہراتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسی طرح رجوع کرتے ہیں جیسا کہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے، کہ وہ باہمی اختلافات کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ عامۃ المسلمین کے بارے میں یہود اور نصارہ جو شر انگیز عزائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اپنے نفس کے حسد کی بنا پر، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، پس تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو، صاف کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جسے حافظ ابو یالہ نے بروایت حماد اور شابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، قرآن کے بیانات کی مزید تشریح کرتا ہے۔ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہ کرو یہ تمہیں سیدھی راہ نہیں بتائیں گے، یہ تو خود گمراہ کردہ ہیں۔ اگر ان کی بات پر گئے تو یا تو تم کسی باطل کی تصدیق یا کسی صحیح بات کی تکذیب کر دو گے۔ خدا کی قسم، اگر موسیٰ بھی تمہارے درمیان زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا جائز نہ ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں یہود و نصارہ کا یہ خطرناک عزم قطعی اور واضح شکل میں بیان فرما دیا ہے تو اس کے بعد یہ انتہائی بلادت اور کم نظری کی بات ہوگی کہ لمحہ بھر کے لیے بھی یہ خوش فہمی رکھی جائے کہ یہود و نصارہ اسلامی عقائد یا اسلامی تاریخ کے بارے میں جو بحث کرتے ہیں، یا وہ مسلم معاشرے کے نظام یا مسلم سیاست یا مسلم معیشت کے بارے میں جو تجویزیں پیش کرتے ہیں، وہ کسی نیک نیتی پر مبنی ہو سکتی ہیں، یا ان سے مسلمانوں کی بہبود ان کے مد نظر ہوتی ہے، یا وہ فی الحقیقت ہدایت اور روشنی کے طالب ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح اعلان اور قطعی فیصلے کے بعد بھی ان کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں، ان کی عقل و دانش ماتم کے قابل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے فرما دیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ اس ارشاد نے یہ بات بھی معین کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہی وہ واحد مرجع و ماخذ ہے جس کی طرف مسلمان کو اپنے سارے معاملات میں رجوع کرنا چاہیے۔ ہدایت الہی سے اعراض کے بعد سوائے گمراہی اور بے راہ روی کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا، بلکہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا منبع سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس سے ہدایت اور روشنی حاصل ہو سکتی ہو۔ مذکورہ بالا آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل سچی ہدایت ہے، تو اس صیغہ حصر سے بیان ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ وحی الہی کے بعد جو کچھ ہے، ضلال و زیغ، گمراہی ٹیڑھ اور بدبختی ہی ہے۔ آیت کا یہ مفہوم و مدعا اس قدر واضح ہے کہ اس میں کسی شک اور تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں یہ قطعی حکم بھی وارد ہے کہ اس شخص سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اور صرف دنیا طلبی ہی اس کا مطمع نظر اور مدار جستجو ہے۔ قرآن نے ایسے آدمی کے بارے میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ صرف ظن و تخمین کا پجاری ہے اور علم و یقین کی اسے ہوا تک نہیں لگی ہے۔ قرآن مسلمان کو ظن و تخمین کی پیروی سے منع کرتا ہے، اور جس شخص کی نگاہ حیات دنیا کی ظاہری چمک و دمک پر ہی اٹک کر رہ گئی ہوئے، قرآن کے نزدیک وہ جوہر علم اور صحت نظر دونوں سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص نے ہماری یاد سے منہ موڑ رکھا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور خواہش نہیں رکھتا تو اس پر دھیان نہ کر، ان کے علم کی انتہا صرف یہاں تک ہی ہے۔ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور اس شخص کو جو راہ راست پر چلا۔ سورہ النجم آیت نمبر 29-30۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 7۔ یہ سطح بھی ظاہر پرست اور علم حقیقی سے بے خبر وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل اور صرف ناپائیدار حیات دنیا کا طلبگار ہو۔ عہد حاضر کے تمام سائنسدان اور ماہرین فن کا یہی حال ہے۔ یہ لوگ جس علم کے علم بردار ہیں، یہ وہ علم نہیں ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان اس کے حامل پر یکسوئی سے اعتماد کر سکتا ہو اور بے چون و چرا اس سے اخذ و استفادہ کرتا چلا جائے، بلکہ اس علم کے معاملے میں مسلمان صرف اس قدر مجاز ہے کہ خالص علمی حد تک اس سے استفادہ کرے، لیکن اسے زندگی کے بارے میں اور نفس انسانی اور اس کے تصوراتی متعلقات کے بارے میں اس کی پیش کردہ تعبیر و توجیہ پر دھیان نہ دینا چاہیے۔ یہ وہ علم بھی نہیں ہے جس کی قرآن نے بار بار تعریف و توصیف کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اہل علم اور علم سے خالی لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ جو لوگ ایسی آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے بے محل ان سے استدلال کرتے ہیں، وہ یکسر غلطی پر ہیں۔ علم کے بارے میں یہ فیصلہ کن اور خط امتیاز قائم کرنے والا بیان جس آیت میں وارد ہوا ہے، وہ آیت یہ ہے، کیا وہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے رات کے اوقات سجود و قیام میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، بتا دیں کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں اور وہ جو بے سمجھ ہیں؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ یہ بندہ حق جو رات کی تنہائیوں میں خدا کے آگے صرف گندہ ہوتا ہے، قیام و سجود میں اپنے خالق سے محوے سرگوشی و مناجات ہوتا ہے، آخرت کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتا ہے، اپنے رب سے رحمت کی امید سے قلب و نظر کو فروزاں رکھتا ہے، یہی وہ خوش بخت انسان ہے جو صحیح معنوں میں دولت علم سے بہرایاب ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کی طرف آیت بالا نے اشارہ کیا ہے، یعنی ایسا علم جو اللہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، تقوی و راست بازی کی نعمت سے اسے ہم کنار کرتا ہے۔ یہ وہ علم نہیں جو انسانی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے اور اسے الحاد اور انکار خدا کی راہ کچھ پر ڈال دیتا ہے۔ علم کا دائرہ صرف عقائد، دینی فرائض اور واجبات اور احکام و شرائع کے علم تک ہی محدود نہیں ہے، علم کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ اس کا تعلق جتنا عقائد و فرائض اور شرائع سے ہے، اتنا ہی قوانین فطرت اور خلافت الہی کی مصلحت و مفاد کے تحت ان قوانین کی تسخیر سے بھی ہے۔ البتہ جس علم کی بنیاد ایمان پر نہیں ہوتی، وہ اس علم کی تعریف سے خارج ہے، جس کی تعریف قرآن اشارہ کرتا ہے اور جس کے حاملین کی وہ مدح و ستائش کرتا ہے۔ اساس ایمان کے درمیان اور ان تمام علوم کے درمیان جن کا تعلق نوامی سے کائنات اور قوانین فطرت سے ہے، مثلا فلکیات، حیاتیات، طبیات، کیمیا اور طبقات الارض، ایک مضبوط رشتہ پایا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ علوم ہیں جو اللہ کی ہستی کا کھلا کھلا ثبوت پیش کرتے ہیں، بشرط یہ کہ پھٹکی ہوئی انسانی خواہشات کے تصرف میں نہ آ جائیں اور انہیں اللہ کے تصور سے عاری نہ کر دیں۔ جیسا کہ فی الحقیقت یورپ میں علمی ترقی کے دور میں یہ افسوسناک صورتحال پیش آ چکی ہے۔ دراصل یورپ کی تاریخ میں ایک ایسا دور آیا جب علماء اور ظالم و جفاکار چرچ کے درمیان انتہائی تکلیف دہ اور نفرت آ گئیں، اختلافات پیدا ہو گئے، ان کے نتیجے میں یورپ کی تمام تر علمی تحریک خدا بیزاری کی راہ پر چل پڑی۔ اس تحریک نے یورپ میں زندگی کے ہر پہلو پر اپنے دور رس اثرات ڈالے، بلکہ یورپ کے پورے پورے نظام فکر کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان زہر آگئی اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چرچ اور چرچ کے نظریات و معتقدات کے خلاف ہی آتش غیظ و دعوت نہ بھڑکی، بلکہ مجموعی طور پر خود مذہب کا تصور بھی نفرت و انات کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہاں تک کہ یورپ نے علم و دانش کے تمام میدانوں میں جو کچھ فکری سرمایہ مہیا کیا، وہ سارے کا سارا مذہب کی عداوت سے لبریز ہو گیا۔ خواہ وہ ماورا و طبی فلسفہ ہو یا مجرد علمی اور فنی تحقیقات ہوں جن کا بظاہر دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے جان لیا کہ مغرب کا انداز فکر اور پھر علم کے ہر میدان میں اس کی فکر کا تمام تر سرمایہ آغاز کار ہی میں جس اساس و بنیاد پر استوار ہوا ہے، اس کی تہ میں وہ مسموم اثرات کار فرما تھے جو مذہب کی عداوت اور مذہب بیزاری کے پیدا کردہ تھے۔ اس کے بعد یہ جان لینا دشوار نہیں رہتا کہ مغرب کا فکری سرمایہ اور اس کے انداز میں بحثیت مجموعی اسلام کے خلاف شدید عداوت و نفرت کے جذبات کیوں پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف اس نفرت کا مظاہرہ خاص طور پر دیدہ و دانستہ کیا جاتا ہے، اور اکثر حالات میں سوچی سمجھی ہوئی اسکیم کے تحت بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ اولاً اسلامی عقائد و تصورات کی پاکیزہ عمارت کو متزلزل کیا جائے، اور پھر رفتہ رفتہ ان اساسات ہی کو مسمار کر دیا جائے جو مسلم معاشرے کو دوسرے معاشروں سے ممیز کرتی ہیں۔ اس ناپاک سازش کا علم ہونے کے بعد بھی اگر ہم اسلامی علوم کی تدریس میں مغربی انداز فکر اور مغربی سرمایہ فکر پر تکیہ کریں گے، تو اس سے بڑھ کر شرمناک تساہل اور ناقابل معافی کوتاہی کوئی نہ ہوگی۔ بلکہ ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ خالص سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتے وقت بھی، جسے ہم حالات حاضرہ میں مغربی ماخذ سے لینے پر مجبور ہیں، محتاط رہیں اور ان علوم کو فلسفے کی پرچھائیوں سے دور رکھیں، اس لیے کہ یہی وہ فلسفیانہ پرچھائیاں ہیں جو بنیادی طور پر مذہب کی بالعموم اور اسلام کی بالخصوص ضد اور نقیض واقع ہوئی ہیں، اور ان کا معمولی سا اثر بھی اسلام کے پاکیزہ و شفاف چشمے کو مقدر کرنے کے لیے کافی ہے۔